นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมื่อ16ปีก่อนครับได้เกิดเหตุการณ์น่าสลดใจขึ้นที่หมู่บ้านท่าอิฐอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแล้วก็จากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เป็นที่มาของเรื่องผีเรื่องจริงเรื่องนี้ครับเรื่องของความรักความใคร่เนี่ยเป็นภาวะปกติธรรมดาของผู้หญิงผู้ชายการที่หญิงรักชายชายรักหญิงนี่ย่อมเกิดขึ้นได้จากการที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความพึงใจต่อกันเมื่อหนุ่มสาวคู่ใดตกอยู่ในห้วงแห่งอารมณ์รักความปรารถนาอันสูงสุดของคนทั้งสองก็คือการที่จะได้ร่วมชีวิตครองรักเคียงคู่กันตลอดไปทิพย์นี่เป็นสาวเชื้อสายมอญอายุ18ปีเธอเป็นสาวสะพรั่งกำลังมองดูโลกหมดจดสวยงามไปซะทั้งหมดโดยหารู้ไม่ว่าในโลกใบนี้ยังมีมุมมืดที่มีแต่ความขมขื่นทุกระทมมอบให้ทิพย์เข้ามาทำงานในกรุงเทพด้วยความรู้แค่ป.6งานที่เธอสามารถทำได้ก็คือเป็นลูกจ้างของโรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งแถวพระประแดงแล้วก็ที่นี่เองที่ทิพย์ก็พบกับความรักเป็นครั้งแรกผู้ชายที่เธอมอบทั้งกายและใจให้ก็คือหนุ่มโรงงานเดียวกันครอบครัวของทิพย์ไม่รู้ว่าบัดนี้ลูกสาวได้ไปอยู่ร่วมห้องกับชายหนุ่มในฐานะสามีภรรยาตามพฤตินัยแล้วและทิพย์ก็ปกปิดไม่ให้พ่อแม่และคนในครอบครัวรู้เรื่องนี้เธอตั้งความหวังไว้ว่าถ้าเธอและชายคนรักเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งก็จะกลับไปแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามประเพณีแต่ช่วงชีวิตอันหอมหวานของทิพย์มีระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นความรักความใคร่ซึ่งเป็นไปตามอารมณ์ปรารถนาอันเปราะบางก็จืดจางแล้วก็สิ้นสุดลงอย่างง่ายๆเมื่อฝ่ายชายทอดทิ้งเธออย่างไม่ใยดีโดยย้ายหนีไปทำงานอีกโรงงานหนึ่งการถูกชายคนรักทอดทิ้งเป็นความเจ็บปวดขมขื่นที่พอจะกล้ำกลืนฝืนทนได้แต่ทิพย์ต้องเผชิญกับความเลวร้ายที่สุดในชีวิตก็เพราะว่าเธอตั้งท้องกับชายคนนั้นเสียแล้วหญิงสาวก็บากหน้าไปบอกความจริงกับหนุ่มคนรักซึ่งเป็นพ่อของเด็กแต่คำตอบที่ได้รับก็คือการปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดนั่นก็หมายถึงว่าทิพย์จะต้องผจญกับความอับอายเพียงลำพังกลางเดือนมีนาคมทิพย์เดินทางกลับบ้านโป่งโดยรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพกาญจนบุรีเที่ยวสุดท้ายซึ่งรถประจำทางสายนี้ผ่านอำเภอบ้านโป่งก่อนจะเลยไปยังจุดหมายปลายทางทิพย์ก็ลงรถที่บ้านโป่งถ้าเธอจะกลับบ้านไปพบพ่อแม่จะต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปอีกทอดหนึ่งแม้ว่าทิพย์จะกลับมาถึงบ้านเก่าถิ่นเกิดแต่เธอก็ไปไม่ถึงบ้านในคืนนั้นทิพย์จบชีวิตตัวเองด้วยการโดดให้รถไฟซึ่งเป็นขบวนสินค้าล่องใต้ทับเป็นการพบกับความตายที่น่าสยดสยองที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นครอบครัวของทิพย์ถึงได้รู้ว่าลูกสาวอำลาจากโลกไปแล้วเหลือไว้แต่ศพอันแหลกเหลวบนทางรถไฟการชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุไว้แต่เพียงว่าเป็นการตายจากอัตวินิบาตกรรมหรือว่าฆ่าตัวตายโดยยึดถือคำยืนยันของพนักงานขับรถไฟที่ว่าเห็นผู้ตายในยืนอยู่ข้างทางรถไฟตอนแรกคิดว่ากำลังยืนคอยจะข้ามทางรถไฟเมื่อรถไฟผ่านไปแล้วแต่ปรากฏว่าพอรถไฟลั่นเข้าไปใกล้ผู้ตายกลับโดดเข้าขวางหน้ารถอย่างฉับพลันทันทีเกินกว่าที่จะหยุดรถได้ทุกกรณีการชันสูตรศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนั้นไม่ได้ละเอียดถึงขั้นรู้ว่าทิพย์ตั้งครรภ์อ่อนดังนั้นพ่อแม่ก็เลยไม่รู้เรื่องนี้คาดเดาแต่เพียงว่าทิพย์มีปัญหากับชายคนรักแล้วก็เสียใจอย่างรุนแรงถึงกับตัดสินใจฆ่าตัวตายความตายของทิพย์เป็นเรื่องที่ถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่บ้านระยะหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องนี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปไม่มีใครนำมาพูดถึงอีกมันมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจกว่าเข้ามาให้ได้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนุกปากอันนี้เป็นเรื่องปกติของสังคมทุกแห่งเรื่องของสาวทิพย์ผู้น่าสงสารคนนี้ไม่ได้ยุติแต่เพียงเธอจบสิ้นชีวิตแค่นี้ แม้ว่าร่างกายจะสูญสิ้นกลับคืนสู่ความเป็นดินเช่นเดิมแต่จิตวิญญาณของเธอไม่ได้สูญหายไปไหนจิตวิญญาณของเธอยังอยู่อีกทั้งเป็นจิตวิญญาณซึ่งเร่าร้อนทุรนทุรายด้วยความวิปโยคโศกสลดแล้วก็เจ็บปวดด้วยความเครียดแค้นแสนสาหัสที่ถูกชายคนรักทอดทิ้งผู้ซึ่งตายขณะมีจิตใจมืดมัวอย่างนี้จิตวิญญาณจะถูกครอบงำด้วยกิเลสโทสะอย่างแรงแม้ว่าตายจากโลกมนุษย์แล้วก็ยังไม่อาจจะไปผุดเกิดในภพภูมิตามวิบากกรรมของตนเพราะเป็นการตายก่อนกำหนดตายเนื่องจากการทำลายชีวิตของตนเองตายแล้วจิตวิญญาณไปผุดเกิดเป็นสัมภเวสีกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนวนเวียนอยู่ณที่ที่ตนเองเสียชีวิตไม่ไปไหนแล้วก็ไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะไปอีกทั้งจิตยังเอิบอาบไปด้วยความโกรธแค้นขมขื่นที่สุมรุมตลอดเวลาวิญญาณทรมานเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นวิญญาณเร่ร่อนเท่านั้นยังเป็นวิญญาณของอสุรกายที่ดุร้ายอีกสถานหนึ่งหลังจากทิพย์ตายไปได้3เดือนก็มีเหตุการณ์สยดสยองเกิดขึ้นที่ทางรถไฟไม่ไกลจากจุดซึ่งทิพย์โดดให้รถไฟทับขบวนรถสินค้าซึ่งมีจุดหมายปลายทางที่ภาคใต้แล่นผ่านสถานีรถไฟบ้านโป่งเมื่อขบวนรถไฟเลยมาถึงเขตตำบลท่าอิดซึ่งรางช่วงนั้นเป็นทางโค้งพอเลี้ยวเข้าทางตรงพนักงานขับรถก็ถึงกับตาเหลือกเมื่อแสงไฟจากหัวรถจักรส่องไปเห็นชาย2คนกำลังนอนหลับเอาหัวพาดวางอยู่บนรางพนักงานขับรถเปิดวูดเสียงดังลั่นเพื่อปลุกให้คนนอนขวางทางรถไฟตื่นแล้วก็รีบลุกไปจากรางแต่ว่าเสียงวูดดังสนั่นหวั่นไหวไม่ทำให้คนทั้งสองรู้สึกตัวตื่นพนักงานขับรถก็ใช้เบรกเต็มที่จนล้อตายสนิทล้อเหล็กเสียสีกับรางจนสะเก็ดไฟกระจายพวยพุ่งแต่น้ำหนักของขบวนรถยาวเหยียดและแรงเฉื่อยไม่สามารถจะหยุดขบวนรถไฟได้อย่างกระทันหันหัวรถจักรพุ่งลิ้วเข้าหาชายสองคนซึ่งยังนอนเฉยด้วยความเร็วและพริบตาต่อมาล้อเหล็กก็บดขยี้ลำคอของชายสองคนขาดกระเด็นอย่างน่าสยดสยองอีก2ชีวิตดับสูญอย่างอเนจอนาถอยู่ณที่นั้นจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ความว่าชาย2คนเป็นชาวบ้านละแวกนั้นได้ชวนกันออกไปทอดแหหาปลาในคลองชนประทานใกล้ๆกับทางรถไฟการที่ทั้งสองมานอนหลับโดยหนุนหัวไว้บนรางรถไฟสันนิษฐานว่าคงจะมานอนพักผ่อนแล้วก็เผลอหลับไปแต่น่าแปลกที่คนทั้งสองน่าจะรู้สึกตัวเมื่อพนักงานขับรถเปิดวูดดังสนั่นหวั่นไหวพร้อมกับเสียงล้อรถที่เบรกเสียดสีกับรางแต่สองคนนั้นกลับนอนหลับสนิทกระทั่งเสียชีวิตอย่างเหลือเชื่อเวลานั้นไม่มีใครคิดว่าการตายของคนหาปลา2คนนี้จะเกี่ยวพันกับวิญญาณของทิพย์ทุกคนที่รับรู้ข่าวนี้ก็คิดว่าผู้เสียชีวิตตายเพราะความประมาทเลินเล่ออีก4เดือนต่อมาก็เกิดเหตุการณ์สยองขวัญขึ้นอีกคราวนี้รถปิกอัพคันหนึ่งเกิดเครื่องเสียไปหยุดคล่อมกลางทางรถไฟตรงจุดนั้นมีถนนเข้าด้านหลังหมู่บ้านซึ่งพาดผ่านทางรถไฟผู้ที่จะขับคล่อมผ่านรางรถไฟไปได้จะต้องใช้ความระมัดระวังเอาเองเนื่องจากไม่มีที่กั้นอัตโนมัติหรือว่ามีเจ้าหน้าที่มาเลื่อนแผงกั้นปิดการจราจรจะมีก็แต่สัญญาณไฟแดงบนเสาข้างทางเป็นที่สังเกตถ้ามีรถไฟผ่านมาหรือผ่านไปสัญญาณไฟแดงจะแดงวาบวาบวันเกิดเหตุเป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มกว่าซึ่งเป็นเวลารถขบวนสินค้าแล่นผ่านตามปกติเจ้าของรถปิกอัพเป็นหลานชายเท่าแก่เจ้าของโรงงานทำวุ้นเส้นขับรถปิกอัพออกจากหมู่บ้านจะออกไปยังถนนเรียบคลองชนประทานเพื่อจะกลับโรงงานในกระบะหลังมีคนงานชาย2คนนั่งมาด้วยก่อนหลานชายเท่าแก่เจ้าของโรงงานทำวุ้นเส้นจะขับรถข้ามทางรถไฟเขาก็จอดดูทั้งซ้ายทั้งขวาว่ามีรถไฟมาหรือไม่เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็นำรถแล่นผ่านทางรถไฟขณะที่รถเคลื่อนขึ้นเนินมาช้าๆและมาถึงกึ่งกลางรางที่พาดขวางหลานชายเท่าแก่กลับเบรกรถหยุดอย่างกระทันหันคนงานสองคนที่นั่งอยู่บนกระบะถึงกับหัวทิ่มเกือบจะหล่นจากรถพอตั้งหลักได้คนงานสองคนก็มองไปที่หน้ารถปิกอัพเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหน้ารถปิกอัพแต่ว่ายืนหลบด้านข้างไม่ตรงกับลำแสงของโคมไฟหน้า ก็ทำให้เห็นหน้าไม่ชัดแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงอายุไม่มากนักผู้หญิงคนนั้นอุ้มลูกตัวเล็กๆคนหนึ่งแนบอกคนงานเพิ่งเข้าใจว่าการที่หลานชายเท่าแก่เบรกรถหยุดกระทันหันคงจะเป็นเพราะหญิงสาวผู้นั้นโผล่พรวดออกมานั่นเองและพวกเขาก็รู้สึกแปลกใจที่หลานชายเท่าแก่ไม่ขับเคลื่อนปิกอัพต่อไปเพราะหญิงสาวกับลูกคนนั้นยืนเยื้องออกไปไม่ได้กีดขวางหน้าแต่อย่างใดคงปล่อยให้เครื่องยนต์ครางกระหึ่มอยู่อย่างนั้นและในเวลาเดียวกันรถไฟขบวนสินค้าก็โผล่ออกมาจากทางโค้งแสงไฟสปอตไลท์จากหัวรถจักรส่องสว่างมาแต่ไกลแล้วก็เคลื่อนใกล้เข้ามาเรื่อยๆแทนที่หลานชายเท่าแก่จะรีบขับรถให้พ้นทางซึ่งจอดคร่อมรางรถไฟอยู่แต่กลับไม่ยอมทำอะไรทั้งนั้นคนงานก้มลงมองทางกระจกด้านหลังห้องโดยสารก็เห็นหลานชายเท่าแก่นั่งกุมพวงมาลัยจ้องมองไปข้างหน้านิ่งเฉยคนงานจึงช่วยกันทุบหลังคารถแล้วก็ตะโกนเรียกให้หลานชายเท่าแก่รู้ตัวแต่ว่าเขาก็ยังนั่งเฉยเหมือนไร้ความรู้สึกทั้งที่รถไฟแล่นใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วพนักงานขับรถคงเห็นมีรถปิกอัพจอดคล่อมขวางทางอยู่บนรางก็เปิดวูดสนั่นหวั่นไหวพร้อมกับเบรกให้รถไฟชะลอความเร็วอย่างสุดความสามารถเสียงวูดเสียงเบรกจนล้อเหล็กครูดกับรางดังกึกก้องคนงานสองคนเห็นหัวรถจักรแล่นทื่อตรงเข้ามาและหลานชายเท่าแก่ก็ยังไม่ยอมเขยื้อนปิกอัพทั้งสองก็เลยตัดสินใจโดดลงจากกระบะหลังเอาตัวรอดสองคนงานเพ่นหัวสุกหัวสุนลงข้างทางและในพริบตาต่อมาหัวรถจักรก็พุ่งเข้าชนรถปิกอัพเต็มเหนี่ยวแล้วลากครูดติดไปด้วยกว่ารถไฟทั้งขบวนจะจอดนิ่งสนิทสภาพรถปิกอัพก็กลายเป็นเศษเหล็กฉีกขาดกระจัดกระจายอย่างน่าสยดสยองส่วนร่างกายหลานชายเท่าแก่เจ้าของโรงงานทำบุญเส้นที่ติดอยู่ในรถก็มีสภาพไม่ผิดกับปิกอัพคันนั้นความตายสุดสยองของหลานชายเท่าแก่ประกอบกับคำบอกเล่าของคนงานสองคนที่รอดชีวิตอย่างหวุดหวิดทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวโยงไปถึงวิญญาณของทิพย์ทุกคนเริ่มสงสัยว่าการตายของหลานชายเท่าแก่และชายหาปลาสองคนนั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากวิญญาณของทิพย์ซึ่งโดดให้รถไฟทับตายเป็นคนแรกเป็นไปได้หรือไม่ที่วิญญาณของทิพย์บันดาลให้เกิดการตายอย่างต่อเนื่องและวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทผู้ชายได้ใช้อำนาจครอบงำให้ผู้ที่บังเอิญผ่านเข้ามาในวิถีความแค้นของเธอต้องประสบกับวาระสุดท้ายอย่างน่าสยดสยองแน่ละทั้งสามคนซึ่งมาพบจุดจบของชีวิตคงจะเป็นช่วงที่มีกรรมมาตรอนหรือว่ามีเคราะห์หนักประกอบด้วยพอดีอำนาจแห่งอสุรกายจึงสามารถครอบงำพวกเขาให้ประสบกับความตายได้ความลึกลับเรื่องวิญญาณของทิพย์ตลอดจนมีคนตายในสถานที่ใกล้เคียงกันอีก3ศพไม่มีใครสามารถมาชี้แจงและยืนยันได้ว่ามีเหตุมาจากอะไรกันแน่แต่ผู้ใหญ่บ้านก็ตัดสินใจทำบุญใหญ่ขึ้นตรงจุดที่ทิพย์ฆ่าตัวตายโดยมีชาวบ้านมาร่วมงานบุญนี้ด้วยเกือบทั้งหมู่บ้านมีการนิมนต์พระภิกษุทำพิธีสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายทุกรูปทุกนามในสถานที่แห่งนั้นหลังจากทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทิพย์แล้วความเป็นปกติก็ดูเหมือนจะกลับคืนมาเพราะว่าตั้งแต่บัดนั้นก็ยังไม่มีเหตุการณ์สยดสยองอะไรเกิดขึ้นอีกเลยครับตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ เรื่องผีเรื่องวิญญาณเนี่ยมักจะถูกตีค่าว่าเป็นเรื่องโกหกหรือว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระไม่ควรนำมาเชื่อมายึดถือตรงนี้เป็นเรื่องว่ากันไม่ได้เพราะว่าผีหรือวิญญาณนั้นไม่สามารถจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้โดยวิทยาศาสตร์ไม่อาจจะนำผีหรือวิญญาณมาปรากฏให้เห็นได้ทุกเวลาทุกสถานที่เมื่อคนโดยทั่วไปไม่เห็นด้วยตาของตัวเองสัมผัสจับต้องไม่ได้ก็ลงความเห็นโดยสรุปเอาง่ายๆว่าผีไม่มีวิญญาณไม่มีอันที่จริงเรื่องผีวิญญาณนี้ในทางพระพุทธศาสนาก็ให้การรับรองว่ามีจริงแล้วก็มีอยู่ผู้ที่จะรู้ว่าผีหรือว่าวิญญาณมีจริงเนี่ยจำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนทางจิตมาโดยตรงเท่านั้นจึงจะสามารถรู้เห็นได้โดยตัวเองแต่จะทำให้ผู้ไม่ได้ฝึกจิตมารู้เห็นร่วมกันไม่ได้อีกประการหนึ่งที่เรื่องผีเรื่องวิญญาณไม่ได้ถูกหยิบยกให้มีความสำคัญเนื่องจากพุทธศาสนาไม่เห็นว่าการรู้เห็นผีหรือว่าวิญญาณเนี่ยจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอีกทั้งยังจะกลายเป็นประเด็นโต้เถียงกันไม่รู้จบ หรืออาจจะลุกลามกลายเป็นข้อพิพาทถึงกับวิวาทได้ง่ายๆดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้ให้ความสำคัญดังกล่าวแต่เรื่องผีและวิญญาณนี้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์ดร.คลุ้มวัชโรบลท่านมีความเชื่อว่ามีจริงนอกจากมีความเชื่อแล้วท่านยังศึกษาค้นคว้าในเรื่องผีเรื่องวิญญาณอย่างจริงจังและได้บันทึกเรื่องราวจากประสบการณ์ของผู้ที่เคยเผชิญผีและวิญญาณมาแล้วมากมายวันนี้จะนำเรื่องของคุณพี่ไลศรีเพ็ญซึ่งท่านศาสตราจารย์ดร.คลุ้มได้บันทึกไว้นะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าขณะที่คุณพี่ไลศรีเพ็ญเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่6หรือว่ามศ.3โรงเรียนเบญจมราชาลัยได้เดินทางไปตากอากาศพักร้อนกับครอบครัวที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีวันหนึ่งไปเดินเล่นตามชายหาดกับเพื่อนที่หาดบ้านบางควายเลยหาดทรายชายทะเลขึ้นไปมีซากบ้านร้างเก่าแก่แต่โบราณเหลือแต่เสาไม่กี่ต้นอยู่หลังหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นบ้านของใครคุณพี่ไลกับเพื่อนก็พากันเดินขึ้นไปดูแล้วก็กลับออกมาแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายยิ่งกว่านั้นเมื่อคุณพี่ไลกลับมาถึงบ้านก็ลืมเรื่องซากบ้านร้างเสียสนิทเพราะตกกลางคืนขณะที่คุณพี่ไลนอนหลับสนิทก็ฝันไปว่ามีหญิงสาวอายุประมาณ29ปีแต่งกายแบบหญิงไทยโบราณนุ่งห่มผ้าสบายเฉียงเข้ามาพูดคุยด้วยเธอผู้นั้นบอกกับคุณพี่ไลว่าเธอชื่อแก้วเคยอยู่ที่บ้านร้างหลังนั้นบิดาของเธอมีศักดินาเป็นพญาแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังที่ว่านั้นในบ้านมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อพรซึ่งท่านบิดาเลี้ยงไว้คุณแก้วเกิดหลงรักนายพรคนนี้แต่นายพรไม่ได้มีใจรักตอบเพราะว่าตัวนายพรมีคนรักอยู่แล้วแล้วก็เยี่ยมตัวว่าตนเป็นเพียงบ่าวในบ้านคุณแก้วในอิจฉาหญิงคนรักของนายพรก็เลยหาทางให้หญิงคนนั้นย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งก็สามารถทำได้สำเร็จจากนั้นคุณแก้วก็ได้สารภาพกับท่านพ่อว่าตัวเองมีความรักใคร่ในพรเพียงไหนท่านพระยาผู้เป็นบิดาก็เกิดความเห็นใจประกอบกับในพรก็เป็นคนดีพร้อมก็เลยยินดียกคุณแก้วให้เป็นภรรยาแล้วก็จัดการเรื่องงานแต่งงานให้พอถึงวันงานวิวาห์มงคลมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกันมากมายในพรซึ่งเป็นเจ้าบ่าวกลับหนีหายไปเฉยทำให้ท่านพระยาโกรธแค้นมากถึงกับเตรียมปืนจะยิงนายพรให้ตายส่วนคุณแก้วนั้นทั้งเสียใจและอับอายแทบจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ต่อมาภายหลังนายพรได้กลับมากราบขอขมากล่าวว่าที่เขาหนีหายไม่มาแต่งงานนั้นเนื่องจากมีความนับถือคุณแก้วเป็นเจ้านายไม่ได้มีความคิดเช่นชู้สาวและอีกประการหนึ่งเขามีความเจียมตนเนื่องจากฐานะน่ะแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินคุณแก้วที่มาปรากฏในฝันของคุณพี่ไลเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวของเธอเพียงแค่นี้ก็หายไปคุณพี่ไลตื่นขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งและถ้าหากมีเรื่องราวจริงๆอย่างในฝันก็ไม่ทราบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมานานแสนนานสักเท่าไหร่แล้วหลังจากที่คุณพี่ไลกลับจากชะอำมาอยู่กรุงเทพมีความรู้สึกว่าวิญญาณคุณแก้วได้ติดตามมาอยู่ด้วยกระทั่งคุณพี่ไลไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี2507และได้เข้าไปอยู่หอพักวิญญาณของคุณแก้วก็ดูเหมือนจะตามไปอยู่ด้วยอีกเวลาอยู่ในห้องมักจะมีความรู้สึกว่ามีใครอีกคนเข้ามาอยู่ร่วมห้องด้วยเวลาไปไหนมาไหนก็คล้ายๆกับคุณแก้วจะติดตามไปด้วยเสมอหรือเวลานอนหลับคุณแก้วก็มักจะมาเข้าฝันแม้คุณพี่ไลจะรับรู้เรื่องราวทั้งหมดและเชื่อมั่นว่าคุณแก้วไม่เป็นอันตรายอะไรกระนั้นก็ยังอดหวาดไม่ได้บางวันคุณพี่ไลไม่อยู่ที่ห้องพักเพื่อนๆมาเคาะประตูเรียกมีเสียงพูดดังมาจากในห้องเป็นเสียงผู้หญิงบอกเข้ามาดิเพื่อนก็ผลักประตูเข้าไปปรากฏว่าห้องทั้งห้องว่างเปล่าเพื่อนๆต่างพากันวิ่งโกยอ้าวอย่างขวัญหนีดีฟอเพราะเชื่อว่าถูกผีหลอกเข้าให้แล้วบางครั้งคุณพี่ไลเองก็ตกอยู่ในอาการอกสั่นขวัญหายเมื่อเปิดประตูห้องพักเข้าไปแล้วเจอคุณแก้วแต่งตัวแบบหญิงไทยโบราณนั่งคอยอยู่บนเตียงก่อนจะหายวับไปการที่วิญญาณคุณแก้วคอยติดตามคุณพี่ไลเช่นนี้ไม่ใช่ตามรังควานให้ได้รับความเดือดร้อนหรือทำให้เกิดความหวาดกลัวแต่อย่างใด หากเป็นการติดตามคล้ายๆกับคอยปกป้องคุ้มครองอยู่ในทีขณะเดียวกันก็แสดงว่าคุณพิไลและวิญญาณคุณแก้วนะคงจะมีความเกี่ยวเนื่องด้วยกรรมบางอย่างผูกพันกันมาหลายภพหลายชาติมาแล้วจึงสามารถติดต่อถึงกันและกันได้เหตุการณ์ที่คุณพิไลพบเห็นวิญญาณคุณแก้วแบบวูบวูบวับวับดำเนินมาเรื่อยๆกระทั่งได้เกิดเหตุการณ์ซึ่งบ่งชี้เงื่อนงำบางสิ่งบางอย่างออกมากล่าวคือที่คณะวิทยาศาสตร์เขาจะมีการฉายภาพยนตร์คุณพิไลก็ไปดูด้วยขณะที่ภาพยนตร์ฉายไปได้สักครู่ไฟฟ้าเกิดดับการฉายภาพยนตร์ต้องหยุดชะงักนิสิตชายคนหนึ่งเดินออกไปจากห้องคุณพิไลเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวแบบหญิงไทยโบราณวิ่งตามหลังนิสิตชายคนนั้นออกไปแล้วก็มีคุณพิไลเห็นเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าทุกคนไม่แสดงปฏิกิริยาผิดปกติอะไรออกมาเลยในคืนนั้นขณะที่คุณพิไลนอนหลับคุณแก้วก็มาเข้าฝันแล้วก็เล่าให้ฟังว่าผู้ชายที่ชื่อพรที่คุณแก้วเคยหลงรักอย่างสุดชีวิตจิตใจแต่ว่าไม่ได้รับการตอบสนองความรักนั้นบัดนี้คุณแก้วซึ่งตามหามานานได้พบแล้วนายพรกลับมาเกิดใหม่เป็นนิสิตชายคนที่ว่านั้นนายพรที่เกิดร่วมสมัยตอนคุณแก้วมีชีวิตหลังจากสิ้นอายุขัยตายไปได้กลับมาเกิดใหม่เป็นนิสิตชายชื่อนายวิสุทธิ์เป็นนิสิตปีที่4แผนกธรณีวิทยาหลังจากวันที่วิญญาณคุณแก้วพบกับคุณวิสุทธิ์หรือว่าอดีตชาติคือนายพรคุณพิไลก็พลอยรู้สึกกลุ้มอกกลุ้มใจอยู่คนเดียวเพราะไม่รู้ว่าคุณแก้วเธอจะแก้แค้นเอากับผู้ชายซึ่งเธอเคยหลงรักขนาดไหนก็ไม่รู้ครั้นจะนำเรื่องเร้นลับนี้ไปเล่าให้คุณวิสุทธิ์ฟังก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานหรือว่าเหตุผลอะไรมายืนยันคำพูดของตัวเผลอๆคุณวิสุทธิ์อาจจะมองว่าเสียสติเพ้อเจ้อเหลวไหลไปซะอีกไม่นานต่อมาคุณแก้วก็มาเข้าฝันคุณพิไลบอกว่าได้แก้แค้นในพรสมใจแล้วบอกกล่าวเท่านี้ก็หายไปคุณพิไลตื่นขึ้นมาก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งเพราะไม่รู้ว่าคุณแก้วลงมือแก้แค้นในพรหรือว่าคุณวิสุทธิ์ในรุนแรงขนาดถึงชีวิตหรือไม่หากเล่นงานกันถึงตายก็ย่อมจะเป็นเวรกรรมพัวพันกันต่อไปอีกไม่มีวันจบสิ้นน่าสงสารคุณวิสุทธิ์ซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเพียงแต่ชาติก่อนมีผู้หญิงสูงศักดิ์มาลุ่มหลงรักใครหากตัวเองไม่มีใจให้หญิงคนนั้นก็กลับต้องมารับเคราะห์กรรมในชาติปัจจุบันอย่างไม่ควรเป็นวันรุ่งขึ้นคุณพิไลก็ทราบข่าวว่าคุณวิสุทธิ์นะเกิดอุบัติเหตุขณะที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์เลี้ยวข้างตึกอธิการบดีจู่ๆมอเตอร์ไซค์ก็ล้มคว่ำถลกถลายแต่คุณวิสุทธิ์ไม่ได้รับอันตรายมากมายนักแค่ถลอกปอกเปิกไปเท่านั้นคุณวิสิทธิ์เล่าว่าตรงทางโค้งหัวมุมเนี่ยเขาขับขี่มอเตอร์ไซค์เลี้ยวเป็นประจำแต่ไม่เคยเกิดเรื่องแต่ว่าวันที่เกิดอุบัติเหตุขณะเลี้ยวรถมีความรู้สึกเหมือนมีใครมาผลักเต็มแรงจนรถล้มหลังจากวันที่คุณวิสุทธิ์ประสบอุบัติเหตุปรากฏว่าคุณพิไลไม่เคยพบเห็นหรือว่าสัมผัสวิญญาณของคุณแก้วอีกเลยแม้แต่ในความฝันคุณแก้วก็ไม่มารบกวนนับแต่วันนั้นวิญญาณคุณแก้วได้หายสาบสูญไปจากชีวิตตลอดไปเป็นไปได้หรือไม่ว่าการที่วิญญาณคุณแก้วหลงวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ก็เพราะต้องการตามหานายพรชายที่เธอทั้งรักทั้งแค้นเพื่อแก้แค้นในสมใจสักครั้งเมื่อได้พบและทำร้ายเขาได้ตามที่ได้ตั้งใจไว้พลังแห่งความอาฆาตก็สลายไปไม่เกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวให้หลงติดกับโลกมนุษย์อีกต่อไปวิญญาณของเธอจึงมีโอกาสไปผุดไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมของคนต่อไปหากเป็นเช่นนั้นก็ขอให้วิญญาณของคุณแก้วจงไปสู่สุคติภพเถอะครับเรื่องของผีตายทั้งกลมเนี่ยท่านผู้ฟังตอนที่คุณบำรุงยังเรียนชั้นมัธยมต้นอยู่จำได้ว่าวันนั้นฝนตกลงมาตอนกลางคืนแล้วก็ตกพรำเรื่อยมาจนฟ้าสางมาขาดเม็ดเอาตอนสว่างแจ้งแล้วถนนหนทางเละเทะเป็นหล่มดินคุณบำรุงต้องปั่นจักรยานไปเรียนก็เลยหยุดซะหนึ่งวันเพราะว่าขืนไปก็ไม่ถึงโรงเรียนคงจะต้องเข็นรถที่ดินติดล้อหนาเตอะกลับบ้านหลังจากออกจากบ้านได้ไม่ไกลข่าวร้ายน่ากลัวมากับยามเช้าที่มีกลิ่นฝนกลิ่นดินนั้นเลยว่านักก้อยท้องแก่ผูกคอตายกับกิ่งต้นมะขามในสายฝนสาเหตุก็น้อยใจผัว พอผัวรู้ว่าท้องก็ไม่ค่อยสนใจมักจะหลบไปอยู่บ้านแม่กลางคืนก็ไม่กลับมานอนบ้านปล่อยให้นักก้อยอยู่ที่บ้านตามลำพังคนเดียวไปตามก็ไม่กลับไปง้อก็ไม่สนใจกลับไล่ตะเพิดเสียอีกท้องแก่ใกล้จะคลอดก็ยังไม่ยอมกลับอ้างว่าต้องอยู่กับแม่เป็นเพื่อนแม่เพราะแม่ไม่มีใครก่อนจะผูกคอตายตอนเย็นๆเนี่ยได้ไปตามผัวอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเขาไม่กลับก็บอกกับเขาว่าจะผูกคอตายแต่เขาไม่เชื่อพอเช้าก็รู้ว่าตายจริงๆคนที่เจอศพก็คือป้าเนียนคนข้างบ้านมองไปจากบ้านของตัวก็เห็นร่างนั้นห้อยแขวนต่องแต่งต้นมะขามนั้นยืนต้นอยู่ระหว่างขอบรั้วบ้านแกกับบ้านนักก้อยชาวบ้านก็กลด่าผัวนักก้อยรับหลังว่าเขาเป็นคนใจดำมากเลวมากไม่ดูแลเมียที่ท้องแก่ใกล้จะคลอดก่อนแต่งงานกันแม่ของเขาไม่ชอบลูกสะใภ้คนนี้แต่เขาจะแต่งให้ได้ก็เลยแต่งกันพอแต่งงานกันแล้วแม่ของเขาอยู่ที่บ้านคนเดียวก็มักจะเรียกให้เขาไปหาบ่อยๆเรียกร้องความสนใจจากเขาพูดกรอกหูเขาทุกวันว่าเมียเขาเป็นคนไม่ดีไม่รู้จักเคารพนับถือแม่หาว่านักก้อยเนี่ยพูดจาไม่ดีกับแกแต่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าแท้จริงนักก้อยไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนักก้อยเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยแต่แม่ของเขานั่นแหละที่ใส่ร้ายลูกสะใภ้ส่วนเขาก็เชื่อแม่ไม่ลืมหูลืมตาโตแล้วน่าจะไต่ตรองดูบ้างว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่ใช่หลับหูหลับตาเชื่อคำพูดของแม่เสียทั้งหมดคนโบราณเขาถือกันมากว่าผีตายโหงไม่ให้เอาศพเข้าตั้งสวดที่บ้านศพที่ตายโหงถือว่าเป็นการตายที่น่ากลัวไม่ปกติไม่ใช่เจ็บป่วยตายเป็นการตายกระทันหันดวงวิญญาณนั้นดุร้ายมักจะมีความแค้นความอาฆาตมาร้ายอยู่ถ้านำเข้าบ้านก็จะทำให้ไม่เป็นมงคลแก่บ้านแล้วก็คนในบ้านคนในครอบครัวที่จะต้องอยู่อาศัยจะก่อให้เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นแก่คนในบ้านจะเกิดสิ่งร้ายๆก็เลยไม่ให้นำศพเข้าบ้านศพนักก้อยเมื่อปลดลงมาจากต้นมะขามแล้วก็เลยถูกนำไปวัดคนแต่ก่อนเขามีข้อห้ามกันเยอะเกี่ยวกับงานศพคนท้องก็ห้ามไปงานเผาศพเขาว่าคนท้องมีเด็กอยู่ในท้องไม่ควรไปในที่ที่มีแต่ความเศร้าหมองไม่ควรไปเห็นสิ่งที่ชวนให้สลดหดหูควรจะได้รู้ได้เห็นแต่สิ่งสวยสดงดงามเจริญหูเจริญตาวิญญาณของผีจะรบกวนทารกในท้องแม่อีกอย่างคนท้องก็มักจะมีจิตใจที่อ่อนแอเปราะบางแต่ถ้าจำเป็นจะต้องไปจริงๆเช่นคนตายเป็นญาติกันก็ให้แก้เคล็ดด้วยการกลัดเข็มกลัดไว้ที่ชายเสื้อขณะกลัดก็ควรจะกลั้นหายใจด้วยเขาว่าแก้กันได้เพราะว่าเข็มกลัดมันมีความแหลมคมทำให้ผีกลัวไม่กล้าทำร้ายป้องกันผีได้เขาว่าวิญญาณผีตายทั้งกลมมักจะเป็นวิญญาณที่มีทุกข์จะไม่ยอมไปผุดไปเกิดง่ายๆนักก้อยนั้นไม่มีใครอีกแล้วพ่อแม่ตายหมดเหลือตัวคนเดียวหลังจากตายแล้วคนที่จะจัดการศพก็คือคนที่เป็นผัวนั่นแหละแม่ผัวของนักก้อยคือยายแหวนไม่มีทางเลี่ยงแกเป็นแม่งานซะเองกับลูกชายช่วยกันสองคนสัปเหร่อที่เป็นหมอผีด้วยได้ผ่าเอาเด็กออกจากท้องของนักก้อยเพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณมีห่วงทารกนั้นซึ่งคนที่ไปดูเขาเล่าว่าเป็นเด็กผู้ชายหมอผีก็นำทารกไปอาบน้ำประแป้งแล้วก็มีของเส้นไหว้จะไม่มีการนำทารกไปเผาแต่เอาไปฝังไว้แล้วก็จะเส้นไหว้ในวันสำคัญทางศาสนาด้วยถ้าไม่ผ่าเอาเด็กออกวิญญาณจะเฮี้ยนเขาว่าผีแม่จะห่วงลูกที่ยังไม่ได้คลอดเมื่อเสร็จสิ้นพิธีศพไปแล้วบ้านหลังนั้นก็ตกเป็นของผัวผัวไปอยู่กับแม่ก็เลยปล่อยบ้านหลังนั้นจนกลายเป็นบ้านร้างนานๆจะกลับไปดูแลสักทีคนข้างบ้านเขาว่าบ้านนั้นน่ากลัวทั้งที่ไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยแต่มันก็น่ากลัวน่ากลัวเพราะว่ามันราวกับผีตายทั้งกลมกลับมาอยู่ที่บ้านไม่มีใครเห็นอะไรผิดปกติมันก็เหมือนบ้านร้างหลังหนึ่งเพียงแต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่น่ากลัวได้อย่างประหลาดคนข้างบ้านบอกให้เขากลับมาอยู่บ้านเสียมันจะได้เลิกน่ากลัวเสียทีแต่เขาบอกว่าเขาอยู่บ้านแม่ก็สบายดีแล้วและถ้าเขามาอยู่ที่บ้านนั้นแม่ก็จะไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยเขาเป็นห่วงแม่หลายปีผ่านไปเขาบอกขายบ้านพร้อมที่ดินแปลงนั้นเนื้อที่ราวๆไร่หนึ่งมีคนสนใจแต่ไม่กล้าซื้อกลัวผีเพราะว่าหลังจากที่เขาบอกขายที่บ้านนั้นอันเคยสงบเงียบมานานแต่ว่าน่ากลัวนั้นก็ได้เกิดเสียงที่ทำให้คนข้างบ้านสะดุ้งตื่นกลางดึกสงัดเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นข่าวลือออกไปเข้าหูเขาไม่เชื่อว่าคนข้างบ้านจะพูดจริงแม่ของเขาก็เหมือนกันหาว่าคนข้างบ้านคงจะอยากได้บ้านก็เลยพูดให้ดูน่ากลัวเพื่อคนอื่นจะได้ไม่มาซื้อบ้านนั้นจะได้กดราคาให้ต่ำสุดแล้วจะซื้อพอคนข้างบ้านรู้เรื่องนี้เขาก็ไม่พอใจแม่ของเขาเป็นอันมากถึงกับสาบานว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยและที่เล่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ได้ยินกันจริงๆว่ามีเสียงร้องไห้ไม่แต่ที่บ้านนั้นบ้านถัดไปเขาก็ได้ยินด้วยบ้านถัดไปก็ยืนยันว่าได้ยินจริงๆแม่ของเขาก็ไม่ได้สนใจเอ่ยขอโทษแต่อย่างใด แม่เขาก็เลยเป็นที่เกลียดชังของคนบ้านใกล้นั้นเป็นอย่างมากวันเวลาผ่านไป2 ปีก็ไม่มีใครซื้อบ้านหลังนั้นส่วนความน่ากลัวก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องคนข้างบ้านรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเสียงร้องไห้ของผู้หญิงมักจะดังในคืนที่เงียบสงัดยิ่งในวันครบรอบวันตายของนักก้อยคนข้างบ้านได้ยินเสียงร้องไห้อย่างถนัดชัดเจนถึงอย่างไรก็ไม่มีคนซื้อบ้านก็เลยร้างยายแหวนให้ลูกชายขนข้าวของในบ้านนั้นเอาไปที่บ้านของแกมีตู้เสื้อผ้าใบใหญ่2 ใบตู้ที่มีกระจกบานใหญ่อีก1 ตู้โต๊ะตัวโตๆอีก2 ตัวแม้แต่โอ่งน้ำยายแหวนก็สั่งให้ลูกชายขนเอาไปข้าเอาไปคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีคนช่วยก็จ้างคนมาช่วยใช้รถเข็นคันใหญ่มันทุกกันไปท่ามกลางสายตาชาวบ้านนี่มองกันเป็นตาเดียวกระซิบกระซาบคุยกันคนใกล้ๆบ้านยายแหวนเอามาเล่าภายหลังว่าพอของไปถึงบ้านยายแหวนก็สั่งการเป็นการใหญ่ให้ยกไปไว้ตรงนั้นตรงนี้ราวกับของเหล่านั้นมันเป็นของแกเองแกให้ขนของไปจนหมดเกลี้ยงบ้านโดยที่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นชาวบ้านก็พูดกันว่านั้นแสดงว่าวิญญาณนักก้อยไม่ได้อยู่ที่บ้านนั้นแล้วราวๆเดือนหนึ่งหลังจากข้าวของจากบ้านนักก้อยไปอยู่บ้านใหญ่ยายแหวนตู้ที่มีกระจกเงาบานใหญ่ก็ทำให้ยายแหวนผวาสุดตัวร้องลั่นเพราะว่าแกเดินผ่านเหลือไปเห็นเงาในกระจกไม่ใช่เงาแกแต่ว่าเป็นเรือนร่างของลูกสะใภ้ผู้ล่วงลับไปแล้วท้องโตอยู่ในชุดที่ผูกคอตายนั่นเองแกร้องเสียงหลงลั่นบ้านชาวบ้านก็ถึงได้รู้กันว่าเกิดเหตุไม่ดีขึ้นมาแล้วที่บ้านของแกไม่มีใครวิ่งไปดูมีแต่ลูกชายของแกเท่านั้นที่ร้องถามว่าแม่เป็นอะไรเวลานั้นเย็นมากแล้วเขาทำอะไรบางอย่างอยู่ที่หน้าบันไดบ้านคนเขาได้ยินเสียงยายแหวนตอบลูกชายว่าอีก้อยมันอยู่ในกระจกนั่นแหละลูกชายถึงได้รู้ว่าแม่โดนผีหลอกยายแหวนปิดปากเงียบเนาะเล่าเฉพาะคนที่สนิทกับแกจริงๆแกสั่งลูกชายหันหน้าตู้ใบนั้นเข้าข้างขวาเอาข้างหลังออกมาแกกลัวที่จะเห็นภาพหลอนในกระจกตู้นั้นอีกตู้ใบนั้นอีกเหมือนกันหลังจากที่แกให้ลูกชายหันหน้าเข้าขวาไปแล้วพอแกเดินผ่านในวันหนึ่งมันก็ล้มลงมาทับแกซะจนขาหักกลายเป็นคนขาเป๋ไปตลอดชีวิตของแกคืนหนึ่งลูกชายของแกฝันว่านักก้อยมาหามายืนมองเขาเงียบๆแต่ว่าสายตาคนนั้นเย็นเยียบน่ากลัวลูกชายของแกเพิ่งจะคิดได้ว่าเขาควรจะทำอย่างไรแม้จะขัดใจแม่แต่เขาก็ต้องทำเพื่อความสงบสุขในบ้านคือขนข้าวของทุกชิ้นกลับไปคืนที่บ้านของเมียครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ